NPO Radio 1. 8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Informateur Plasterk heeft kritiek op NRC-leider Omtzigt. Die heeft volgens Plasterk te weinig respect voor het instituut van de informateur. Plasterk zei dat tegen journalisten na overleg met de drie overgebleven partijleiders in de formatie. Omtzigt was er vandaag opnieuw niet bij. Volgens Plasterk is het allemaal niet de ideale loop van het formatieproces. Naar eigen zeggen hoorde hij via de pers dat Omtzigt was gestopt met de onderhandelingen. De dreiging bij de Israëlische ambassade in Den Haag moet uiterst serieus worden genoemd, zegt burgemeester Van Zanen. Gisteravond zijn er onder meer hekken neergezet en er is extra politie. Vermoedelijk hebben de maatregelen te maken met de spanningen door de oorlog in Gaza. De burgemeester zegt tegen de Haagse gemeenteraad dat er bij het ambassadegebouw nog meer maatregelen worden genomen. Een Nederlander van 57 leeft al 39 jaar met een donorhart. Dat is een wereldrecord dat ook door Guinness World Records wordt erkend. Toen hij 17 jaar was, kreeg Bert Jansen te horen dat hij aan cardiomyopathie leed. Een chronische aandoening aan de hartspier. Die veroorzaakt allerlei vermoeidheids- en gezondheidsklachten. In juni 1984 kreeg hij in Londen een nieuw hart. En sindsdien leeft hij een vrijwel normaal leven. Het Nederlands voetbalelftal treft in de Nations League Duitsland, Hongarije en Bosnië-Herzegovina. Dat is de uitkomst van de loting. Bondscoach Ronald Koeman sprak in een eerste reactie van een goede loting die veel zwaarder had gekund. In de Nations League zijn 4 groepen. De beste 4 landen die zich nog niet voor het WK hebben geplaatst gaan naar de play-offs, waar ze met de 12 nummers 2 uit de WK-kwalificatie gaan strijden om 4 WK-tickets. Het weer, in het noorden wat sneeuw of natte sneeuw en temperaturen dicht bij het vriespunt. In de zuidelijke helft van het land regen en 2 tot 7 graden. Vannacht overal regen en iets minder koud. 3 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen eerst bewolkt en nat, later wat zon, maar ook buien. Dan wordt het 11 tot 14 graden. In het weekend is het ook zacht en nat en daarna weer wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Ik ben op vakantie, maar mijn auto start niet. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Europa Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. Ruim 13 miljoen kubieke meter aan giftige dampen worden ieder jaar de lucht ingeblazen vanaf het water. Hoe gevaarlijk is dat voor mens en natuur? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. De hele week bespreken we in dit programma 5 dagen de problemen in de binnenvaart. Schippers die staan voor enorme uitdagingen momenteel. Er is geen personeel te vinden. Hun schepen die moeten voldoen aan allerlei nieuwe eisen. En het is momenteel een puinhoop bij de keuringen. We staan met de NPO Radio 1 dus in de jachthaven De Pijler aan de Lek bij Vianen. En mijn gast vanavond is tankerkapitein Hens van Buren. Welkom in de bus, Hens. Dankjewel. Voordat wij over die enorme milieuramp op het water gaan hebben, eerst even naar Andy Houtkamp in Groningen, de kwartfinale van de KNVB-beker tussen FC Groningen en Fortuna Sittard. En het is net begonnen, hè? Klopt, 3,5 minuut bezig, 0-0 de stand. In een uitverkocht stadion, dat is altijd wel leuk om dat mee te maken. Alhoewel, ik zie toch wel wat lege plekken. Maar toch, mensen zijn aan het schuilen voor de sneeuw en de regen die hier wel over het veld heen jagen. Maar het staat dus 0-0. Hele interessante wedstrijd. Wie gaat er winnen en dus door naar de halve finale van de beker? Wordt dat de eerste divisionist of de eredivisionist? Eerste divisie Groningen tegen eredivisionist Fortuna. Stand na 4 minuten 0-0. Andy, dankjewel. En we spreken jou straks zometeen nog eventjes. Terug naar de bus in de haven. Mijn gast vanavond is Hens, tankerkapitein. Eerlijk zeggen, Hens, hoe vaak kom jij hier in dit havenrestaurant? Want ze weten hoe jij je koffie drinkt. Regelmatig. Ja, zwart zonder suiker. Dat was meteen helder. Jij bent tankerkapitein. Ben je ook geboren op het schip? Nee. Nee? Wat is je achtergrond? Ik ben vanaf mijn 15e gevaren. Vanaf mijn 18e op tankers. Best jong, toch? 15 jaar ben je toch nog een broekie? Ja, maar ik ben ook als broekie begonnen. Ja, wat was je dan? Ja, dan ben je de dekzwabber, hè? De matroos. De matroos was jij. En veel uren en veel uren, zelfstudie gedaan. Ja. En vanaf mijn 21ste zijn we, mevrouw en ik, maar zei, ik ben inmiddels getrouwd met mijn 21ste. En ja. Toen hebben we samen nog een jaar op het tanken van een andere gevaren. Ja. En toen zijn we zelfstandig geworden in 81. In 1981 kreeg je je eigen tanker? Je eerste eigen tanker. En hoe heette het schip? Dat was de Jacob Pieter Senior. En hoe groot is die? Die was 1200 ton groot. Zo. En waar naartoe ben je daarmee gevaren? Daar voeren we er heel Duitsland heen. Heel Duitsland? En Zwitserland, ook naar Basel. En wat heb je zo al meegemaakt op die reizen? Ja, niet veel spannende dingen. Nee? Gewoon de standaard normale dingen. En olietransport gedaan. Ja, want dat is wat jullie voornamelijk vervoerden, ja. Olie. Ja. Veel op de zijrivieren gezeten in Duitsland. Ja, en waar haal je dat dan op en waar moet dat dan toe? Rotterdam, Antwerpen, Vlissingen, de grote, Amsterdam. De grotere havens, ja. Ja, de grotere havens en dan ga je naar Duitsland toe, draaien op. En er zijn dan grote zorgen over varend ontgassen. Moet je mij even uitleggen wat dat is? Varend ontgassen is als je leeg bent van lading en je tank zit er nog vol met dampen, dat je door middel van ventilatoren ga je verse lucht in de tanks blazen, waardoor je de dampen eruit blaast de atmosfeer in. En dat is alleen met bepaalde ladingen het geval? Vluchtige producten, die kan je goed ontgassen. Ja. Je tanks schoon en droog worden. En voorbeelden van die producten zijn? Benzine mag niet meer door de benzinerichtlijnen, maar alle aardoliedestillaten, koolwaterstoffen, ook chemische producten zoals aceton, allemaal dat soort producten kunnen allemaal en mogen op dit moment allemaal nog ontgast worden. En waar hebben we het dan over? Gebeurt het iedere dag in Nederland? Ik schat dat er in Nederland tussen de 15 en de 20 tankers per dag ontgassen. Zo, tussen de 15 en 20 tankers per dag. En hoeveel dampen die uiteindelijk in de lucht? Je moet per schip gemiddeld rekenen op een 5000 kuub grootte. Ja. Dus ja, reken het dan maar uit. Ja, daar ben ik heel slecht in, zeg ik eerlijk. We praten over een 100.000 kuub per dag wat er ontgast. Zo, in Nederland? In Nederland. En dampen, 100.000 kuub dampen per dag gaan de atmosfeer in Nederland. En waar gebeurt dat in Nederland? Mag dat hoofdzakelijk overal? Op de rivieren en ook op de IJsselmeer. Wij ontgasten vroeger ook het Amsterdam-Rijnkanaal. Zo. Sinds daar klachten over gekomen zijn, heeft ILNT, de Nederlandse autoriteit, een ontgassingskaart opgesteld. Want er waren omwonenden die zeiden, hey, we hebben hier een smerige lucht. Zijn regelmatig krachten over geweest over stankoverlast. Ja. En is het dan ook gevaarlijk voor mensen? Nee. Op een gegeven moment, als het verdund is in de atmosfeer, is het niet explosief meer. Nee. Maar het blijft wel. Het blijven CMR-stoffen. Ja, en waarom doen tankschepen dit? Tankschepen ontgassen omdat de eigenaar van de volgende lading een schone tanker wil hebben. Dus die zit dan eigenlijk met een schip en die denkt dan, ja, maar die vorige lading, dat is nog een beetje smerig of nou, zo. Nou, ik wil voorkomen dat ik ladingcontaminatie krijg. Dus ik eis gewoon een gasvrij schip. Ja. En dat mag dus. Zijn er vergunningen of zo? Of verleend? Nee, of? Niks vergunningen. Je mag gewoon ontgassen. Oh. Alleen de technische regel. Er is technische regelgeving waaraan een schip moet voldoen om te mogen ontgassen. Oké, en wat is dat? Een schip moet aan bepaalde vlamkerende roosters voldoen. Ja. En dat is eigenlijk de hoofdzaak. Oh, dat is het ook. De dampen, dat die door een bepaalde vlamkerende roosters naar buiten uitgestoten worden. Nou. Maar als ik het dus goed begrijp van jou, die tankers die blazen dus 15 tot 20 per dag in Nederland. Ongelimiteerd eigenlijk, ongehinderd ook. Ja. Geen vergunning. Dampen van zeer gevaarlijke stoffen gewoon de atmosfeer in. Ja. En er is geen controle op. En je hoeft niks te melden. Je kan gewoon ontgassen waar je wil. Als je eigen maar op dit moment aan de kaart houdt waar je mag ontgassen. Ja, er is een kaart. Ik zag die ook op de website van het ministerie. En dan zie je Nederland en dan lopen er allemaal gele, een beetje oranje en rode lijnen. Ik woon dan zelf in Amsterdam. Amsterdam is rood. Ja, maar voor beide Amerikahaven mag je tot IJmuiden ontgassen. Ja, dus alles wat rood is, daar mag het niet. En alles wat geel is, als ik het goed heb, mag het wel. Ja, ik zie toch ook hier bij Vianen, bij Lelystad, daar wonen toch ook mensen? Ja. Maar ja, die kaart is gebaseerd op zoveel duizend inwoners per vierkante meter. Ja. En als er minder inwoners per vierkante meter zijn, dan mag je daar vrolijk rondblazen. Dan maakt het niet uit als daar wat minder mensen... En in de Natura 2000 gebieden mag je blazen. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Dat is ook geen probleem. Nee, geen probleem. Want we zitten hier met stikstof en allerlei toestanden, maar voor dit issue maakt dat niet uit. Nee. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het eigenlijk in deze tijd belachelijk. De techniek is er om gesloten te ontgassen, dat er niks meer in de atmosfeer gaat. Alleen de verboden gaan er steeds niet in. Ja, waarom is dat dan? Omdat het heel lang geduurd heeft voordat alle landen het afvalstoffenverdrag goedgekeurd hebben. Daar moet het in geregeld zijn, daar is het ook in geregeld. Alleen dat gaat in drie fases. Dat gaat 6 jaar duren. Dat begint in de zomer, geloof ik, hè? Juni? Dat begint in de zomer. Gaat dat in het verdrag, ja. Maar ik hoor nu overal in de wandelgangen, er zijn geen ontgassingsinstallaties genoeg en men kan het niet verwerken en moeilijk, moeilijk, moeilijk. Oh, dus het is nog helemaal niet voor. De minister heeft gezegd dat het 1 juli ingaat. Maar als het natuurlijk problemen gaat geven met de installaties, dan zou er iets zomaar weer opgeschort kunnen worden, bij wijze van spreken. Ja, dat is wel wat jij voorziet eigenlijk. Nou, ik voorzie het, ik hoop het niet, maar ik sluit het niet uit. Ja, maar ja, als dat straks over een paar maanden al up and running moet zijn, maar er is nog geen extra infrastructuur. Nou, de ontgassingsinstallaties hebben grote moeite om vergunning te krijgen om gesloten te mogen ontgassen. Dus we zijn in Nederland ermee bezig om langdurig na te denken over een vergunning af te geven, terwijl er nu per dag tussen de 10 en de 12.000 liter per dag product in de atmosfeer gepompt wordt. En dat is eigenlijk gewoon nog iedere dag, dag in, dag uit, het verhaal. Iedere dag wordt er minimaal 12.500 liter in de atmosfeer gepompt. Dus dat condenseert in de regen. Dan komt daar gewoon 12,5 kuub product naar beneden de atmosfeer in. En is er ooit onderzocht wat dat dan doet met de natuur? Nee, maar het lijkt mij niet goed om 12,5 kuub nafta in de natuur los te laten. Ik bedoel, neem een voorbeeld. Aceton mag tot nu toe gewoon ontgast worden. Als je aceton ontgast met een tanker, dan komt er ongeveer 600-700 liter aceton in de atmosfeer. Zo. Ik zeg niet dat aceton iedere dag ontgast wordt, maar het wordt ontgast. Als er één vaatje afvalstoffen van een drugslabs gevonden wordt met aceton in een bos, dan haalt het 8-uur-journaal. Ja, dan is er een drugslab ergens gevonden. Nou, daar heeft de bus ook nog staan. Dan praat je over een vaatje aceton in een bos en dan is het een ramp nationaal, lijkt het. Maar dat tankers dit soort producten ongelimiteerd ontgassen, met de wetenschap van nu, en ook dat de techniek er is van nu. Ik heb in 2016 voor het eerst al met een ontgassingsinstallatie een testfase hebben wij ontgast. En dat ging uitstekend. Dus dat kan al? Dat is technisch mogelijk. Ik bedoel, die installatie waar we toen mee ontgast hebben, die kwam uit Amerika. En dan was het al gewoon plicht om te ontgassen. Via, ja, en dat is 8 jaar geleden. Ja, met ladingtanks. We hebben testen met die installatie gedaan. Nou, vervolgens, er komen natuurlijk geen klanten bij zo'n installatie als het niet verplicht is. Nee, want het kost natuurlijk geld. Het kost rond de 6.000 tot 8.000 euro om een gemiddelde tanker te ontgassen. Zo. Ja, maar dat gaat dus niemand doen, want dat moet eerst zolang betaald worden. Zolang het niet verplicht is, gaat niemand natuurlijk de Groene Ridder uithangen. Dat is een klare thema. Het groene uithangen. Ja. Ja. Maar wie, in, het gaat om de centen. In een ideale wereld, wie zou er dan op moeten draaien voor die centen? In het afvalstoffenverdrag is er geregeld dat de opdrachtgever van het transport verantwoordelijk is voor het schoonmaken. Dus eigenlijk die volgende lading, die nieuwe lading die erin... Nee, degene die de lading heeft laten vervoeren... Ja. Die moet een schoon schip op laten leveren... als de volgende lading niet over de lading heen kan. Oké, helder. We gaan straks ook nog even praten over wat dan misschien een oplossing kan zijn. Ik begrijp dat we nog eventjes teruggaan naar Andy ook. Ja, Andy Houtkamp in Groningen. Kort finale van de KNVB-beker tussen FC Groningen en Fortuna Sittard. Is er al gescoord, Andy? Dat nog niet, maar de groene ridders hier in de groene... Want zo wordt het stadion van FC Groningen genoemd. De Groningers waren dichtbij. Van Bakuna op de lat van het team uit de Eredivisie van Fortuna. Maar na eens even kijken, 14,5 minuut spelen. Nogal FC Groningen tegen Fortuna Sittard. Dankjewel, Andy. Terug naar de bus in de jachthaven aan de Lek. Mijn gast is tankerkapitein Hens van Buren. Jij vertelde al over dat varend ontgassen. Het is niet het enige probleem, het giftig gas in de binnenvaart. Onze verslaggever Meerte van der Drift die sprak schipper André de Waard. En aan de telefoon vertelt hij over een verschrikkelijke ervaring met het gas fosfine. Het gebeurde op Sinterklaasavond 2019. Ze hebben dan net een lading diervoer van een zeeschip overgeladen. En dan gaat het mis. Dit zeeschip in kwestie kwam uit Oekraïne, werd gegast met losse pillen voor larven, insecten, vliegjes, ratten. Gaspillen voorkomen dat er ongedierte bij die sunpellets komen, bij dat diervoer. Ja, klopt. Op wat voor manier de lading wordt gegast, met wat voor producten wordt gegast, wij horen helemaal niks. Omdat de autoriteiten zeggen, wij moeten een veilige lading waarborgen. Nou, en dat ging in dit geval niet goed. Nou, wij lagen met ons schip in Amsterdam, omdat wij sunpellets moesten laden op een zeeboot. Toen werden wij opgebeld om te laden. En was het iets te hoog beladen in mijn ruim. Dus ik heb nog een schep gepakt. En ik ben nog een beetje de lading gaan vlak scheppen om mijn luiken dicht te krijgen. Echt, we wisten helemaal van niks. En om 2:30 werd ik wakker. En ik voelde me niet heel fit. Dus ik ben op de wc gaan zitten met een emmer. Mijn vrouw had toen nog nergens last van. Maar ja, dat duurde geen uurtje. En toen begon mijn vrouw ook klachten te krijgen. Zover ik het nog weet, hadden wij die avond bloemkool op. Met een stukje vlees. En gewoon een aardappel. Dus daar kan op zich niet zo heel veel fout aan zijn. Maar we wisten gewoon niet wat er aan de hand was. Ja, we waren gewoon echt heel erg ziek. Maar we hadden gewoon niet het besef hoe ziek. Ja, je werd ook een beetje versuft. En toen zei mijn vrouw, dit gaat niet langer meer. Dit gaat niet goed. En we gaan de ambulance bellen. De ambulance kwam naar boord. Die komt binnen en die gooide gelijk alle deuren en ramen open. Hij zegt, wat een lucht hangt er hier. Wij verontschuldigden ons. Ja, sorry, we hebben zoveel gebruikt vandaag. En we zijn aan de diarree. Sorry voor de lucht. Nou, hij zegt, dit is iets anders. Hij zegt, dit gaat niet goed hier. Die ambulance bleef maar zijn lijstje afgaan met zijn collega's. Is het buikgriep? Is het dit? Elke keer kwamen ze tot de conclusie, dat kan niet, want die hond die heeft dezelfde symptomen. En toen ging het heel slecht met mijn vrouw, met Vanessa. Daar ging het heel slecht mee. Gelukkig was de brandweer erbij met een klimploeg. Want het was niet heel makkelijk om van het schip naar de wal te komen. Omdat het schip beladen is, leg het diep in het water. De trappen waren hoog. En de brandweer heeft daarmee geholpen. En we wisten nog steeds niet wat er aan de hand was. We wisten het niet. Toen heb ik mijn charter overhandigd. En een charter vertelt in welke haven jij laat, welke plaats jij laat, wat voor product jij laat. En toen zei diegene aan de andere kant van de lijn, toen werd er natuurlijk gevraagd, joh, wij hebben hier twee mensen in het ziekenhuis. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Toen werd er gezegd, de lading is gegast met fosfine. Alle puzzelstukjes vielen op hun plaats. Dat zei de arts gelijk. Van ja, nou weten we wat er aan de hand is. Het vervelende is van fosfine. Je kan het niet meten in je bloed. In de Aziatische landen worden pillen, in dit geval, die wij mee hebben gekregen helaas in onze lading, ook gebruikt voor zelfmoord. Met mijn vrouw ging het eigenlijk alleen maar slechter. Nierfalen, orgaanfalen. Donkere tenen, benen werd het donkerder, omdat dat bloed zijn eigen druk terugtrok naar dat hart. Dat is automatisch. Dat doet een lichaam. Die zoekt de laatste reserve op om dat lichaam aan de gang te houden. Nou ja, mijn vrouw die heeft 2 weken in coma gelegen. En toch uiteindelijk is zij ook gaan klimmen. Wat ze hebben gedaan, om precies weet ik niet. Maar die hebben haar er toch eruit weten te krijgen. En zo is dat stapje bij stapje gegaan. Steeds beterder. De organen die ook terugkwamen. En na totaal 4 weken werd zij ook ontslagen. En ik was na 2 weken al ontslagen en mijn vrouw na 4 weken. En ik ben sowieso geen thuiszitter. Die muren komen op de duur op je af. En ik zeg, laten we nou maar gewoon aan boord gaan. Dus dat schip ligt stil. Komt er ook geld binnen. Dan ga je toch wel weer een keer beginnen. Maar als jij dit zo vertelt, dan heb ik het gevoel dat jullie allebei door het oog van de naald gekropen zijn. Dat zijn wij ook. Nou, in principe op elk zeeschip wat wij nu laden, gaat het door je hoofd. Ja. Het maakt niet zo uit of het Sunpellets, tarwe, maïs is of soja. Dat maakt niet uit. Wij zijn heel blij dat het zo is afgelopen. Ja. Voor ons, want we kunnen alles weer doen wat we willen. We hebben geen beperkingen. Het is iets wat je nooit meer zal vergeten in je leven. 5 dagen gaan deze week over de problemen voor binnenvaartschippers. Mijn gast is kapitein op een tanker, Hens van Buren. En Hens, jij vertelde al over dat varend ontgassen. Die tankers die blazen giftige dampen de lucht in. Na een bepaalde lading in de reportage hoorden we net dat niet het enige gifprobleem is. Verschrikkelijk wat die mensen is overkomen natuurlijk, Hens. Dat is niet normaal. Hele grote schande. Ja, wat vind je ervan als je dit dan zo hoort? Ja, je ziet gewoon dat een afzender van een lading zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Ja, is dat iets wat heel erg veranderd is in de binnenvaart? De verantwoordelijkheid nemen van afzender? Ja, door de jaren heen. Jij bent al 45 jaar. Ik heb nooit in de vrachtvaart gezeten. Dus ik weet wel precies hoe het werkt. Het is wel zo, als ik dit zo aanhoor, dit verhaal, dan is dat veevoer, als het van voorzien is, gewoon een gevaarlijke lading. En dan zou het onder het ADM moeten vallen. Ja. Als de afzenders in Nederland die dit verschepen, die moeten gewoon de verantwoordelijkheid nemen. En die moeten daar gewoon controleurs op zetten. Ja. Die giftige dampen constant meten als ze erin zitten. Om gewoon te controleren dat die lading gasvrij is. Ja, maar het is toch het minimale dat de veiligheid op orde is. Maar dat kost centjes. En als jij zo'n lading wil laten controleren tijdens laden, zal dat €1.000 ongeveer kosten. Ja. En dat er wordt gespeeld met mensenlevens, daar komt het er wezen op neer. En het gaat puur om de centen. Het zal een verplichting moeten zijn dat er gewoon constant gemeten wordt tijdens de overslag van die ladingen. Want je kan niet in een zeeboot zomaar bovenop meten als die pillen die dat gas ontwikkelen erin geschoten zijn. Die pillen kan er tot 1, 2 meter diep, of tot 7, 8 meter diep in die lading zitten. Ja. Ga je bovenaf afscheppen, ja, dan meet je misschien niks. Ja. Maar op een gegeven moment, als de 5 meter lading uit is, uit zo'n hoogscheepschip van 14 meter, dan komt er misschien wel dampen vrij. Dus je moet continu meten op die schepen. Er zouden gewoon procedures voor moeten zijn. En gewoon wet en regelgeving. Want zo gauw de fossiel in zit, dan is het een lading die onder het ADN gaat vallen, mijn inziens. Ja, en dat is een wetgeving. Hè, en dan ADN kan het niet, bij wijze van spreken, zo in dit soort schepen. Dan zou het die eigenlijk geen volledig ADN hebben. Ja. Dus daar moet gewoon naar gekeken worden. En zolang dat niet goed wettechnisch geregeld is, dat die ladingen gecontroleerd worden, moeten ze vanaf nu. Ik vind gewoon dat je als afzender je verantwoordelijkheid moet nemen, gewoon continu die lading moet laten meten, om te weten dat die schipper veilig kan transporteren. Maak je ook wel een beetje boos, Hens? Ja, ik word hier wel boos om. Willens en wetens weten dat het met die pillen, dat het in die lading geschoten is. Ja. En dan het niet aangeven richting de volgende vervoerder dat er gebeurt. Dus ook leg hier voor de zeeboot-kaptein natuurlijk een verantwoordelijkheid. Ja. Die geeft zijn lading over aan de binnenvaartschipper. En die meldt dat schijnbaar ook niet. Terwijl die het wel zal moeten weten, raad ik vanuit. Ja, en dat het allemaal om de centjes draait, is dat iets. Je zit al 45 jaar in het vak, is dat toegenomen, die tendens? Het heeft altijd om de centen gedraaid. Ja? Het draait alleen de centen. Iedereen wil geld verdienen. Ja, maar waarom is die wetgeving dan niet goed op orde? Waarom doet de overheid niks? Ook over dat varend ontgassen. Dit duurt ook lang eer dat de overheid op gang komt. Maar ook bij de overheid moeten mensen een bepaalde verantwoordelijkheid nemen. En je ziet gewoon dat mensen steeds minder verantwoordelijkheid nemen en het overal afschuiven naar anderen. Ik denk dat dat gewoon een tendens in heel de maatschappij is. Zo min mogelijk verantwoordelijkheid nemen, ben je ook niet aan te spreken op je fouten. Is dat ook nog een economisch belang van de overheid? Misschien? Nou, ik denk dat de overheid er geen economisch... overheid heeft hier geen economisch belang mee. Het is gewoon de traagheid van de instanties om met de gevallen die nu gespeeld hebben met die voorzieningen, om dat aan te pakken. Ja. Ik snap ook niet waarom maar die traagheid verdient. Ik zou op het moment gewoon als overheid eisen meten tijdens de overslag van die transporten en zorg dat de wetgeving komt. Ja. Maar gewoon verplichten de afzenders nu gewoon te meten tijdens overslag dat de mensen niet met de gezondheid in gevaar komen. Ja, het gevoel bekrijgen we toch ook al een beetje. Dat ik dan misschien mijn best doe met geen plastic rietjes, weet je wel. Maar dat qua milieuvervuiling en giftige dampen en gassen. Nou ja, er wordt jaren al gewoon gegast in veevoer. Ja. Dat is niet onbekend. Nee. Alleen, geef het. Ja, je zit gewoon met ongedierte. Het komt ergens uit Afrika vandaan. Weet jij hoe lang het onderweg is? Er zitten ook misschien ineens insecten in die we hier niet willen hebben. Mm-hmm. Die moeten ook dood. Maar zorg wel gewoon dat er genoeg belucht is als er geworst wordt. En zorg gewoon dat er constant gemeten wordt dat die binnenschipper niet in gevaar komt. Klaar, einde verhaal. Ja, vandaag was er nog wel een commissiedebat in de Tweede Kamer. De minister Harbers heeft over dat ontvarend gassen dan gezegd van ja, dan moet een schipper maar gewoon één soort product vervoeren. Dan hoef je niet te ontgassen. Is dat een idee? Of spreekt hier een minister met weinig... Nou, minister Harbers weet donders goed wat er speelt met ontgassen. Hij heeft ook installaties bezocht. Hij heeft mijn vriend Tom Quest bezocht. Daar heeft hij ook gesproken. Hij weet heel goed wat er speelt. Alleen, er is natuurlijk ook een lobbybelang van de oliehandel. Die zitten niet op al die kosten te wachten en al die verplichtingen die ze ermee aan de broek krijgen met dat afvalstoffenverdrag. En die lobby, die hebben gewoon een flinke vinger in de pap. U mag het zeggen. Nou ja, maar als ze die niet hadden, dan was er al lang een beslissing gekomen. Exact, ja. Nou heeft minister Harbers wel harde woorden gesproken. Die heeft gezegd, normaal is het afvalstoffenverdrag verdeeld in drie fases. Ja. Hij heeft gezegd, vorig jaar, fase 1 en fase 2 gaan we tegelijkertijd invoeren, 1 juli 2024... We gaan het afwachten of die woord houdt. We gaan het zien. Ja, dat gaat deze zomer starten ook. Dus we gaan dat het gaat deze zomer starten. Ja, ik heb ook al begrepen dat minister Harbers vandaag opmerking gemaakt heeft van er zijn geen ontgassingsinstallaties genoeg. Ja, die installaties. Nou, dat is heel logisch. A, worden de mensen die willen investeren in ontgassingsinstallaties tegengewerkt om een milieuvergunning te krijgen. Ook nog. Als afvalstoffen, ja, dat is gewoon een ramp. Amsterdam heeft gewoon geweigerd een vergunning af te geven. Ja, die zitten er ook niet op te wachten. De grootste blendhaven van de wereld. En die willen dat niet. Waar allerlei Afrikaanse soep gecreëerd wordt. Zo noemen wij de benzine die naar Afrika en naar Zuid-Amerika gaat. Ja. Die houdt... Die gaat helemaal los. Maar we zitten al aan het einde van de uitzending. Hens van Buren, dank voor jouw verhaal. Dank je wel voor de uitnodiging. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks langs de lijn en omstreken. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra vakanties. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. Ristretto of Lungo Intense koffiecups, 20 stuks voor slechts €1,49. Dus minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest?